Słuchajcie, generalnie sorry za zamieszanie, ale no nie zwykliśmy na ogół grać w radiu. Słuchajcie, powiem wam szczerze, był to koncert, przy którym mieliśmy największą tremę w życiu, ponieważ my nie znamy swoich kawałków tak naprawdę na pamięć, bo z reguły posługujemy się freestylem, co chcielibyśmy teraz wam przedstawić, jak to robimy, aż mi się czapka spuciła, Boże Święty. Przepraszam was bardzo w ogóle, że jeśli wam się nie podobało, no. Niestety nikt wam nie zwróci biletów, bo były wygrane, ale... Wiecie, no, my złożni jesteśmy, u nas to tak spokojnie się dzieje raczej. Nie ma żadnego takiego fajnego radia, tylu świateł, ale jest za to styl wolny, który uskuteczniamy razem z perkusją, więc jeśli patrzycie na te bębny, to wam coś opowiem o tych bębnach, dobra?